Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 grudnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Oleśnicy odbył się pogrzeb policjanta, który zginął w trakcie strzelaniny w Wiszni Małej. W ramach charytatywnej akcji Choinki Jedynki udało się zebrać ponad 100 tysięcy złotych. Zakończyło się forum przemysłowe w Karpaczu. Poniósł najwyższą ofiarę, żeby chronić życie innych. Tak o policyjnym antyterroryście, który zginął w trakcie strzelaniny w Wiszni Małej, mówił szef MSWiA. 40-letni funkcjonariusz został dziś pochowany na cmentarzu w Oleśnicy. W trakcie uroczystości pogrzebowej zmarły policjant został odznaczony. Został wyróżniony przez prezydenta Rzeczypospolitej pośmiertnie medalem za dzielność. Został wyróżniony także medalem przez ministra spraw wewnętrznych. To jest to wszystko, co możemy dziś uczynić. W pogrzebie uczestniczyli rodzina, przyjaciele, koledzy z pododdziału, w którym służył antyterrorysta, przedstawiciele władz i komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk. 100 770 zł udało się zebrać dzięki akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Pieniądze zostaną przekazane Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej i Fundacji imienia brata Alberta, prowadzonej przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Od 4 grudnia na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia licytowane były prace pod wspólnym tytułem Tajemnice Bożego Narodzenia. Namalowane przez dorosłych przyjaciół radiowej Jedynki wybitne postaci świata kultury, nauki i sportu. Finałem akcji była licytacja prac dzieci i młodzieży. Choinki Jedynki, słucham? To którą podbijamy? C11 jest pan, który daje 7500. Dobra, zmieniam, czyli 8. Jestem szczęśliwa, bo każda złotówka to radość i uśmiech naszych podopiecznych, dodała Anna Dymna. Bardzo wszystkim dziękuję. To jest naprawdę najcudowniejsza akcja, bo jesteśmy razem wszyscy ponad wszystkimi podziałami. Do tej pory dzięki kilkunastu akcjom Choinki Jedynki zebrano ponad 800 tysięcy złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ukraińcy pracujący w Polsce ratują polską gospodarkę. Tak mówi minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin. Odniósł się tym samym do opinii desygnowanego na premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że tu cytat, poprzez przyjmowanie ukraińskich uchodźców Polska pomaga rozładować napięcia na wschodniej flance Unii Europejskiej. Z Kijowa Paweł Buszko. Pawło Klimkin podkreślił, że wielu ukraińskich pracowników jest w Polsce wysoko cenionych. Jak zaznaczył, Ukraińcy, którzy wyjechali do naszego kraju, pracują na korzyść Polski. My, ukraińskie MSZ, oceniamy, że obecnie w Polsce znajduje się prawie milion Ukraińców. Tak więc kto tu kogo ratuje? To my ratujemy polską ekonomikę. Szef ukraińskiej dyplomacji dość ogólnie odniósł się też do słów Mateusza Morawieckiego o tym, że Polska w stosunkach z Ukrainą nie odstąpi od prawdy historii. Na temat zbrodni wołyńskiej. Z naszymi polskimi przyjaciółmi zawsze będziemy rozmawiać po przyjacielsku. Dotyczy to wszystkich zagadnień, włączając w to zagadnienia naszej historycznej pamięci. Stosunki między Polską i Ukrainą pogorszyły się po tym, jak ukraiński IPN zablokował ekshumację i upamiętnienia polskich ofiar spoczywających na Ukrainie. Była to odpowiedź strony ukraińskiej na demontaż nielegalnego pomnika żołnierzy UPA w Hruszowicach koło Przemyśla. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Zakończyło się trzecie forum przemysłowe w Karpaczu. Przez dwa dni przedstawiciele biznesu, samorządowcy, politycy czy eksperci rozmawiali o polskim oraz europejskim przemyśle. Pomysłodawca i organizator forum Zygmunt Berdychowski mówi, że po dwóch dniach rozmów uczestnicy wyjeżdżają z nowymi wiadomościami oraz kontaktami. Bardzo często tej rozmowie towarzyszy takie rozstanie ze stereotypem. Jeżeli ktoś dzisiaj chciałby wydawać łatwy osąd, dlaczego stopa inwestycji jest tak niska, to jest najlepsze miejsce, aby z tymi ludźmi, którzy inwestują, tu rozmawiać. Wśród gości tegorocznego forum byli m.in. Leszek Miller, Jan Krzysztof Bielecki czy Grzegorz Kołodko. Organizatorzy szacują, że tegoroczne forum odwiedziło około 700 osób. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Do wygranej zabrakło pół metra. Naprawdę. Nasi skoczkowie zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Tittisen Neustadt. Norwegowie byli lepsi zaledwie o 0,8 punktu, a to właśnie rzeczone pół metra. Tak czy inaczej to spory sukces, o który postarali się Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Walka o zwycięstwo była zacięta, ale tylko między Polakami i Norwegami, przypomina ekspert skoków Rafał Kot. przewaga zarówno Norwegów, jak i nasza już nad trzecim zespołem, czwartym, nad niespodzianką piąte miejsce dopiero Austriaków, pokazuje, że jesteśmy w dobrym miejscu na tym etapie. Jutro znów będą skakać, znów w Titisee-Neustadt, tyle że indywidualnie z udziałem sześciu Polaków. W biegach narciarskich najlepsi ścigali się dziś w sprincie techniką dowolną w Davos. Najlepsi dosłownie byli Johannes Klebo i Stina Nilsson. Jak wypadli Polacy? Maciej Staręga odpadł w ćwierćfinale. Reszta, czyli Ewelina Marcisz, Urszula Łętocha, Kamil Bury i Dominik Bury tradycyjnie w eliminacjach. Nasze biatlonistki nie spisały się specjalnie lepiej. W biegu pościgowym w Hochfilzen Weronika Nowakowska była 24, Krystyna Guzik 33, a Magdalena Gwizdoń dopiero 41. Wygrała Anastazja Kuzmina, u panów najszybciej biegł i najcelniej strzelał Johannes Boe. Alpejczycy rywalizowali w slalomie gigancie w Val d'Isère. Wygrał Alexis Panturo, Alpejki w Sankt Moritz. Tu w supergigancie sukces świętowała Jasmin Fleury. Sporty zimowe mamy z głowy i bierzemy się za piłkę. Całkiem niedawno zakończyło się spotkanie w Warszawie. Legia 3-0 wygrała z Brugbetem. Wcześniej Korona kompletnie niespodziewanie 0-3 przegrała u siebie z Arką. Ten mecz podsumuje obrońca gospodarzy Bartosz Rymaniak. Szkoda, bo wiedzieliśmy, że to będzie się ciężki mecz. Wiedzieliśmy, jakie elementy mogą zdecydować o tym, że Arka tutaj nam zagrozi. No, wszystko się sprawdziło. Mieliśmy kilka naprawdę w pierwszej połowie doskonałych sytuacji do tego, żeby strzelić tą bramkę. Bo ta gra nie wyglądała moim zdaniem źle w pierwszej połowie. Budowanie akcji, utrzymywanie się przy piłce, stwarzanie sytuacji. To było okej, ale po stracie piłki Arka korzystała ze swojej najsilniejszej broni, czyli kontrataki i rzuty z autu. Dzisiejsza porażka przerwała imponującą serię Korony. Ekipa z Kielc wygrała 6 poprzednich spotkań u siebie. Piłkarze Śląska takiej serii ani nie mają, ani nie mieli. Dziś na własnym stadionie zremisowali z Piastem 2-2. 1-0 Bayern wygrał w Bundeslidze z Eintrachtem przy minimalnym wkładzie Roberta Lewandowskiego. Ten pojawił się na boisku we Frankfurcie pod sam koniec meczu. Znów zawiodła Borussia. Przegrała 1-2 z Werderem. Jutro władze klubu mają ogłosić dymisję trenera Petera Boscha. W Anglii sensacyjna porażka Chelsea 0-1 z West Hamem w derbach Londynu, a w La Liga kanonada na Bernabeu. Real aż 5-0 pokonał Sewillę. Skromniej wygrał wicelider. Walencja zwyciężyła Celtę 2-1 i jeszcze Włochy i z dużej chmury mały deszcz. Trzeci w Serie A Juventus grał w Turynie z prowadzącym w tabeli Interem i skończyło się bez goli. Zajrzymy jeszcze na siatkarskie parkiety. Ciekawie było w Lidze Kobiet. Mistrzynie Polski Chemik Police przegrały i to u siebie 0-3 z Developresem Rzeszów. Muszynianka 3-1 pokonała Legion w plus lidze PGS Kradozera wygrała z Dafi z Połem. Kończymy przypomnieniem o możliwości głosowania na najlepszego sportowca roku w plebiscycie Polskiego Radia. Na portalu sportpolskieradio.pl znajdą Państwo nominowanych wraz z opisem głosowania. Prosimy wysyłać SMS-y pod numer 71 151. Głosować można jeszcze dziś i jutro. Termometry prawie w całym kraju pokazują około 1 stopnia. Najzimniej jest w Zakopanem, minus 5 stopni. Możliwe opady śniegu na wybrzeżu, słabe opady deszczu ze śniegiem i burze. Wiatr słaby i umiarkowany w Sudetach oraz na wybrzeżu okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś chciałbym rozpocząć od stosiku z nadesłanymi płytami, ale na sam początek nie będzie to taka absolutna dla Państwa nowość. Raz jeszcze chciałbym przypomnieć trio Konstantin Kostow, Paweł Pańta, Czarek Konrad, bo wydaje mi się bardzo interesujące. Ale żebyśmy lepiej zrozumieli, na czym polega ich fantazja i sposób przetwarzania rozmaitych tematów, zacznijmy najpierw od oryginału tematu, za który za chwilę trzej panowie się zabiorą. A ten oryginał to jedna z najbardziej szalonych kompozycji Theloniusa Monka, Evidence. No, wiadomo, że jeśli oryginał, to będzie to zespół Theloniusa Monka, konkretnie fragment jego koncertu z 63 roku odbytego w Tokio. A jak wygląda Evidence w zespole? Na saksofonie ulubiony chyba partner Monka, Charlie Rose, na basie Butch Warren i za perkusją Frankie Dunlop, proszę nie mylić z producentami opon. No i oto Evidence w ich wykonaniu. We'll be right back. To był Thelonious Monk i jego kompozycja Evidence, a teraz bez dalszego zwlekania i zastanawiania posłuchajmy, co z tym tematem wyczyniają nasi współcześni Konstantin Kostow fortepian, Paweł Pańta bas i Cezary Konrad perkusja. Dwa razy Evidence. To pierwsze wykonanie to kwartet kompozytora Theloniusa Monka, lider oczywiście przy fortepianie, Charlie Rose saksofon tenor, Butch Warren bass i Frankie Dunlop perkusja. To drugie nagranie jest jak najbardziej współczesne, czyli nowiutka płyta zatytułowana Conversations, a uczestnikami jest trzech równoprawnych partnerów: Konstantin Kostow fortepian, Paweł Pańta bas i Czarek Konrad perkusja. A teraz sięgamy po kolejną nowość, no i znowu nie byle jaką. Jest to solowy album Włodka Pawlika. I od razu na wstępie wybieram dla Państwa temat, który początkowo sugeruje, jakby to był standard Over the Rainbow, a w dalszym ciągu okazuje się, że to rzeczywiście standard Over the Rainbow. Thank you. Włodzimierz Pawlik, sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, ale wbrew Mickiewiczowi nie jest to taki zimny głaz w skorupie. Wręcz przeciwnie, no sami państwo już słyszeliście, czy będziecie tę muzykę lubić, czy nie. Jeśli chodzi o mnie, to owszem, bardzo bym chciał, aby kiedyś przy relaksującej kawce dobiegały mnie takie właśnie dźwięki. Nie miałbym wtedy żadnych innych problemów. A ta płyta, zatytułowana Songs Without Words, przesiąknięta jest od góry do dołu standardami i innymi znanymi tematami. Ale zebrało nam się coś dzisiaj na całą serię znakomitych płyt, bo oto następna w zupełnie innym charakterze da nam solidnego łupnia. Tym razem jest to album Piotra Wojtasika. Nareszcie album Piotra Wojtasika, zrealizowany w ogromnej obsadzie. Ja prawdopodobnie nie dam rady w tej chwili wyliczyć, nawet pamiętać wszystkich wykonawców, ale popatrzcie tylko na tych najważniejszych. W sekcji rytmicznej Erik Allen perkusja, Darek Oleszkiewicz bas, Marek Kądziela gitara. Przy fortepianach Dominik Wania na fortepianie akustycznym i Leszek Możdżer na wszelkich elektronicznych klawiaturach. I wreszcie rzecz istotna w tym nagraniu, które usłyszymy, dwaj saksofoniści, Wiktor Tot na alcie i Marcin Kaletka na tenorze. Nareszcie Marcin Kaletka. Ta płyta zatytułowana jest Tribute to Akwarium, a kompozycje w większości to wszelkiego rodzaju tributy odpowiednio ponumerowane, tylko na samym wstępie, od razu na początku, nie jest tribut pierwszy, a tribut trzeci. No i troszkę się temu nie dziwię, bo trójka to w końcu nie byle cyfra. Piotr Wojtasik i jego nowa płyta z niebywałym impetem Tribute to Aquarium. Soliści występowali tu parami, więc najpierw saksofony Wiktor Todd i Marcin Kaletka, potem keyboardziści Dominik Wania i Leszek Możder, wreszcie perkusiści Erik Allen i Kuba Miarczyński. Jak państwo zauważyli, Piotruś postanowił tu bardziej eksponować się jako lider i w ogóle twórca koncepcji, a nie jako trębacz, bo na jego solówki czasami długo czekać trzeba, a w tym wypadku w ogóle się jej nie doczekaliśmy, ale nie ma straty, do tej płyty na pewno będę jeszcze wracał. Tymczasem, drodzy państwo, przechodzimy do następnej płytki, która ukazała się razem z listopadowym Jazz Forum. Wspominałem już o niej, to są nowe nagrania firmy Impulse. Ale jeszcze do tej płyty nie sięgałem i chciałbym zrobić to teraz, a więc proponuję państwu saksofonistę, który nagrań dokonał w tym roku, tylko kiedy będziecie tego słuchać, możecie odnieść wrażenie, jakby człowiek był trochę nieporadny, jakby mu troszeczkę brakowało techniki, ale błagam was, nie dajcie się zwieść i zachowajcie dla niego pełen szacunek. A dlaczego, to wyjaśnię później. Thank you. To było jedno z tegorocznych nagrań firmy Impuls, a w tej chwili od razu chciałbym przejść do nagrania z zupełnie innych czasów, w zupełnie innym stylu, ale pierwsze solo, jakie usłyszymy, wykona ten sam saksofonista, aczkolwiek mogłoby się wydawać, że to zupełnie nieprawdopodobne. Tak, tak, drodzy Państwo, to jednak był ten sam saksofonista, a zwie się on Lee Konitz. Tylko że to pierwsze nagranie, Cherokee, pochodzi z tego roku. Natomiast to drugie to orkiestra Claude Thornhilla, a data nagrania 1947 rok. Drodzy Państwo, trudno sobie to wyobrazić. 70 lat na scenie. I to nie jakiegoś tam tkwienia, tylko chodzi przecież o nagrania płytowe. Konitz niewątpliwie należy tu chyba do rekordzistów. No nie wiem, czy ktokolwiek go w tym wypadku przeskoczył. Może chyba jeszcze tylko perkusista Roy Haynes, który urodził się rok wcześniej. Konitz w tej chwili ma lat 90. Oczywiście jego lata świetności to era coolu i West Coastu. No i dziś na zakończenie po prostu zajrzyjmy sobie do jego życiorysu. A na początek. Zespół Leniego Tristano, jedna z legend. Popatrzmy, kogo tu widzimy w obsadzie. Oczywiście Lee Konitz, alt Warner Marsh, saksofon tenor, Lenny Tristano, fortepian, Billy Bauer, gitara, Arnold Fishkin, bas i Harold Granowski, perkusja. A ten utworek nazywa się, no powiedzmy sobie, dość zabawnie, bo po prostu wow. Ale gdybyśmy mieli ocenić samą muzykę, no to, drodzy Państwo, wow. To był sekstet Leniego Tristano, lider przy fortepianie, Lee Konitz, saksofon alt, Warner Marsh, saksofon tenor, Billy Bauer, gitara, Arnold Fishkin, bas i Harold Granowski, perkusja. No i spojrzyjmy jeszcze w jeden fragment życiorysu Konitza. Chodzi o niecodzienne spotkanie, jakie miało miejsce w jednym z kalifornijskich klubów, a mianowicie Jerry Mulligan ze swoim kwartetem spotkał się właśnie z Lee Konitzem. Było, nie było, to przecież byli starzy przyjaciele z Nowego Jorku. Doszło do specjalnego koncertu, który na szczęście został nagrany, ponieważ Konitz był wtedy w wybitnej formie. No i proponuję Państwu tego spotkania posłuchać, a sam już żegnam się z Państwem na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Thank you. Thank you.